Hello po. Avid listener niyo po ako. Subscriber niyo na ako mula pa noong 3,000 subs ka pa lang. Sana lalo pang dumami ang mga tagapakinig mo. Marami akong pinagdaan ng experience pagdating sa kababalaghan. Hindi ko alam kung bakit, pero madalas talaga akong may nakikita na hindi nakikita ng iba. Itong isishare ko ay masasabi kong isa sa pinakakinatatakutan ko sa lahat. Talagang ilang araw akong hindi nakatulog. Kasama ang buong pamilya ko. Biglaan kaming lumipat dahil natanggap sa ina-apply ang trabaho si Papa. Matagal na niyang gustong makuha yung posisyon na yon, kaya todo suporta kami. Isa pa, di hamak na mas malaki ang sweldo niya roon. High school ako noon. Mabuti nga at hindi ako gaanong nagkaroon ng issue sa pag-transfer. Late na kasi ako ng almost 2 months. First day ko sa pagpasok, medyo minalas ako. Kasi tiyempong may malakas na bagyo. Gustuhin ko mang mag-absent eh hindi ko ginawa. Lalo na naghahabol ako dahil nga late enrollee ako. Wala naman akong mapagtanungan kung may cancellation ba ng klase. Kasi nga bago lang kami dito. So ayun, kahit na nabasa ako sa biyahe, pati na rin sa paglalakad papunta sa building kung nasaan ang room ko, pinagtsagaan ko na lang. Third floor ang classroom ko nun. Napansin ko may mga estudyante, pero halos sa kanila nasa first floor lang. At base sa naririnig ko, mukhang kinansel nga ang klase. Medyo madilim na sa building dahil mukhang hindi sinindi lahat yung ilaw. Napakalakas ng ulan. Problemado na ako kung makakauwi pa ako. Pero para makasiguro, pinuntahan ko pa rin yung room ko. Kahit maabutan ko lang yung teacher at makapagpakita sa kanya. Room 306 yun. Pagsilip ko may mga estudyante sa loob. Tapos nandun yung teacher. Pasimple akong pumasok at naupo sa likod, sa bandang gitna. Inisip ko baka sakaling kumukuha sila ng attendance o ano. Sasabihin ko kanina pa ako dito. Inaantay kong magsalita yung teacher. Pero makalipas ang ilang minuto, napansin kong kanina pa siya nakatayo. Tapos nakatalikod lang siya sa amin. At nakaharap lang sa blackboard. Hindi umiimik, hindi gumagalaw. Sunod napansin ko, kahit yung mga estudyante hindi nagsasalita, walang nag-uusap o kahit ano. Maya-maya pa, isa-isa akong nililingon ng mga estudyante. Blanko ang tingin nila at alam kong ako lang ang tinitignan. Siguro nasa 7 o 8 na yung nakatitig sa akin. Nang dahan-dahan, humarap yung teacher. Tapos tumitig din sa akin at nagsalita, "Bakit nandito ka?" Sobrang nagtaka ako. Sigurado naman ako sa room number ah. Agad kong kinuha sa bulsa ko yung listahan ko ng schedule. Pagtingin ko sa papel, nagulat ako sa malakas na pagpitik ng kidlat na sinundan ng dumadagundong na kulog. Tapos biglang nag-brown out, kaya lalong dumilim. Pero ayos lang dahil hindi naman pitch black. Kasi alas 10 lang ng umaga. Makulimlim lang talaga. Yung sumunod na pangyayari ang talagang gumimbal sa akin. Kahit na medyo madilim, eh nakikita ko pa rin ang buong classroom. Halos mapasigaw ako. Kasi walang katao-tao sa buong classroom. Wala ng teacher, pati yung mga estudyante. Sinubukan kong kusutin ang mga mata ko kung namamalikmata lang ba ako o ano. Pero wala talaga. Napatayo ako para tumakbo palabas. Kaso nakasara yung pinto. Dalawa yung pinto ng classroom at parehong sarado. Sumigaw ako ng sumigaw para humingi ng tulong. Paulit-ulit ko rin na kinabog yung pinto. Mabuti na lang merong nagbukas, isa sa mga janitor. Humahagulgul ako sa pag-iyak kaya sinubukan niya akong pakalmahin. Nung nahimasmasan ako, kinuwento ko sa kanya kung ano yung nangyari. Sinabi ko na may grupo ng mga estudyante kasama yung teacher, tapos bigla silang nawala. Napailing yung janitor at lalo ako natakot sa sinabi niya. Nakikita mo pala sila. Walang naniniwala sa akin dito, pero maging ako, nakikita ko sila. Palaging sinasabi sa akin ng mga teacher na wala akong respeto sa namatay. tigilan ko na raw ang paggawa ng kwento. Napatanong naman ako sa janitor, sino ba yung nagmumulto? Dahan-dahan siyang nagsalita. Tingin ko, dating estudyante ang mga yon. Noong nakaraang taon kasi, nauwi sa trahedya ang field trip nila. Nahulog sa bangin yung bus. Ang daming estudyante ang namatay, kasama yung teacher nila. At naniniwala akong pilit silang bumalik dito, dahil hindi sila makapaniwalang patay na sila.